wskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. A właśnie minęła godzina 18, słuchają Państwo Trójki. Dziś jest czwartek, pierwszy dzień lutego. Serwis nasz przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A na początek sprawdzamy, kto będzie prowadził dialog prawno-historyczny z Izraelem. W skład zespołu powołanego przez premiera weszło 5 osób. Narodowa wyprawa na K2 rusza dalej. 2 alpinistów wyszło z bazy i zmierzają do obozu pierwszego. Państwo islamskie umacnia się w Afganistanie. O docierających tam bojówkarzach donoszą rosyjscy dyplomaci. 5 osób znalazło się w zespole do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Grupę powołał premier Mateusz Morawiecki. Na jej czele stanął wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. Zaproszono do niej także Bronisława Wilcztajna. W TVP Info mówił on, że ze względu na swoje pochodzenie jest zaangażowany w przywrócenie dobrych relacji Polski z Izraelem. Żeby ten obecny konflikt, który jest bolesny dla ludzi takich jak ja, ale nie tylko dla takich, mam nadzieję, dla tych wszystkich, którzy mają, podchodzą poważnie do polskiej historii, rozumieją ją, ale potrafią rozumieć również inne nacje, które kiedyś inny naród, który mieszkał w Polsce, właściwie był w Polsce, był członkiem historii Polski, uczestnikiem aż do Holokaustu, czyli Żydów. Dla wszystkich to jest sprawa bolesna i trzeba zrobić wszystko, żeby ją doprowadzić do, tak powiem, normalnych warunków, znaczy żeby przybrała normalny kształt. Członkami zespołu są także wiceprezes IPN-u Mateusz Pytma, wiceszef Muzeum II Wojny Światowej Grzegorz Berendt i dyrektor Departamentu Prawnego KPRM Armen Artwich. Powołanie zespołu było jednym z tematów, jakie Mateusz Morawiecki poruszał w rozmowie telefonicznej z premierem Izraela. A Senat nad ranem przyjął ustawę o IPN-ie, która wprowadza kary grzywne lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Przeciwko tym przepisom protestuje Izrael. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. O 20:00 premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić orędzie. Już wcześniej zapowiadane było stanowisko rządu w sprawie nowelizacji ustawy. Miała się w nim znaleźć odpowiedź na pytanie o sens zmian w noweli. Jeszcze dzisiaj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych mają być powołani nowi wiceministrowie, dowiedziało się Polskie Radio ze źródeł rządowych. Jednym z nowych wiceministrów ma być Piotr Wawrzyk, politolog i europeista pracujący na Uniwersytecie Warszawskim. 2 uczestników narodowej wyprawy na K2 ruszyło w górę. Są w drodze z bazy do pierwszego obozu. A wcześniejsze wyjście uniemożliwiała pogoda. Do pierwszego obozu na wysokości 5900 metrów wyruszyli Artur Małek i Marek Chmielarski. Najprawdopodobniej spędzą tam noc, mówi w łączeniu satelitarnym z Polskim Radiem Dariusz Załuski, jeden z uczestników ekspedycji. Znaczy, pogoda jest kiepska, także to wyjście jest trochę na siłę dzisiaj, nie? Ale no, to tak, żeby się już ruszyć. Z kolei uczestnicy akcji ratunkowej na Nanga Parbat nadal nie mogą wrócić do bazy pod K2. Lot śmigłowcem uniemożliwia śnieżyca i silny wiatr. Na pewno potrzebne było nam te kilka dni, żeby chłonąć, żeby też trochę nabrać do tego dystansu. Ja bym chciał po prostu wrócić do tego, na czym znam się najlepiej, czyli po prostu do wspinania. Mówi Polskiemu Radiu Adam Bielecki, jeden z 4 uczestników akcji ratunkowej. Już wiadomo, że do bazy wróci tylko 3 z nich. Z udziału w wyprawie ze względów osobistych zrezygnował ratownik medyczny Jarosław Botor, który kierował akcją sprowadzania francuski Elisabeth Revol. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że K2 to ostatni niezdobyty zimą 8-tysięcznik. Moskwa ostrzega, w Afganistanie umacniają się bojówki tzw. państwa islamskiego. A według rosyjskiego MSZ-u większość dżihadystów to Rosjanie lub obywatele dawnych republik radzieckich. W ocenie szefa Departamentu Azji w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oddziały dżihadystów będą próbowały przedostać się do krajów Centralnej Azji. Zamir Kabułow poinformował, że według danych, którymi dysponuje Rosja obecnie w Afganistanie, jest około 7 tysięcy przeszkolonych i aktywnych bojowników. Dyplomata dodał, że co najmniej kolejne kilka tysięcy przechodzi szkolenie. To jest bardzo poważna sprawa, ponieważ dżihadyści przyjechali do Afganistanu nie po to, żeby walczyć przeciwko Amerykanom i innym zagranicznym żołnierzom, ale tworzą tam poligon, z którego chcą dokonać ekspansji na kraje Centralnej Azji, cytuje wypowiedź Zamira Kabułowa, agencja TASS. Podobnie było w Syrii, gdzie po stronie terrorystów państwa islamskiego walczyły 1000 uciekinierów z Rosji i krajów dawnego Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. GoProwcy alarmują. Nie ma dnia bez wypadków narciarskich w Beskidzie Sądeckim. A w grudniu i styczniu ratownicy musieli interweniować na stokach ponad 240 razy, głównie z powodu złamań i zwichnięć. Jak mówi Grzegorz Sus z GoPro, były też urazy głowy czy kręgosłupa.

tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Najnowsza propozycja Krzysztofa Zalewskiego, płyta Zalewski śpiewa Niemena. Dziś wędruje do pani Ani z Warszawy, z ulicy Wodniaków i do pana Bartosza z Chrzanowa, z ulicy Stara Huta. Gratuluję. Reportaż w Trójce. Przed nami reportaż Magdy Skawińskiej, który nosi tytuł Domofon. Dlaczego? Otóż domofony są już prawie wszędzie. To jeszcze jedna współczesna bariera. Odgradza nas od innych, prawda? Naciskamy przycisk, słyszymy głos, no i musimy kogoś przekonać, że można nas wpuścić. I właśnie dlatego wrocławska artystka Joanna Synowiec wykorzystała domofon w nowej swojej instalacji. Z domofonu usłyszą Państwo opowieści cudzoziemek, które zamieszkały w Polsce. Tak, to tak. Halo. Domofon. Reportaż Magdy Skawińskiej. Ja bym chciała rozkazać te swoje historie. मेरा कॉलेज का सफर शुरू हुआ 17 अक्टूबर 2015 से और है Na ścianie Muzeum Współczesnego we Wrocławiu jest zamontowany dodatkowy domofon. Obok tego, który służy do komunikowania się z tymi, którzy są w środku budynku. W tym domofonie po naciśnięciu guzika słyszymy kobiece głosy, które mówią do nas w różnych językach. Ich heiße Marie und ich bin jetzt schon seit 3 Jahren in Wrocław. Wie sam przegrzesz mnie? W krótkich słowach nazwałabym to po prostu instalacją artystyczną, która wykorzystuje jeden z podstawowych dźwięków, jakim jest głos, która ma dawać szansę wybrzmienia języków nieczęsto spotykanych w przestrzeni publicznej Wrocławia. Mnie to ciekawiło, co właściwie mają do powiedzenia kobiety, które w bardzo różnych okolicznościach zamieszkały we Wrocławiu. Chciałam, żeby każda z nich mogła powiedzieć o swojej sytuacji i swoim zadomowieniu się tutaj, bo wydaje mi się, że właśnie tak wygląda społeczeństwo, że z różnych miejsc, z różnych grup pochodzimy i stanowimy rodzaj całości przez miejsce swojego zamieszkania. Bueno, en este momento mi prioridad son mis hijas, mis dos hijas. Ellas Julieta González jest z pochodzenia Meksykanką, od wielu lat mieszka we Wrocławiu, jest zawodową śpiewaczką, mamą dwójki wspaniałych dziewczyn. A tutaj Kasia, bliźniaczki, Kasia i Sosia. Ja się uśmiecham, że mają swoje bodyguards, bo oni się lepiej dogadują z chłopakami, z dziewczynami, dziewczynki moje. Teraz przyjechał jakiś chłopak z Ukrainy, Boris. To jest ten chłopiec. I też na początku nam mi mówili, że on niedobrze mówił po polsku. Ja im powiedziałam, żeby pomagali, bo ja też kiedyś nie umiałam po polsku i ktoś mnie nauczył mówić, tak? Ja też tak mówiłam szlenie, bo dzieci są dzieci, tak. No ale muszę się przyznać, ja nigdy nie miałam problemów z powodu mojego pochodzenia albo koloru skóry. Na początku oczywiście było trudno, bo na niektóre miejsce, na przykład w sklepach w Krakowie, że nie zawsze chętnie mnie usługiwali, bo ja nie umiałam mówić po polsku. Ja bardzo dobrze mówię po angielsku, po francusku, ale wiadomo, że panie, które są może w sklepach, może teraz więcej ludzi mówi po angielsku, ale wtedy w latach 90, 94, 95 niekoniecznie. To zależało od pani, czy od pan, czy miał sens humoru, że próbował ze mną się dogadać. Jak długo pani tu mieszka? Z przerwami, nie wiem, 15 lat. Przyjemna Cienasz, to jest długa historia. W Meksyku w latach 80. była bardzo duża migracja Polaków do Meksyku, którzy uciekali system wojenny tutaj. Przede wszystkim artystów i muzyków i grafików i intelektualistów, ludzi, które wiadomo, że były niebezpieczne dla nich, no to uciekali, gdzie można. I te artystów zaczynali pracować w orkiestrach, w uczelniach, bo bardzo takie cenne ludzi niektóre. Ja miałam nauczycielkę, bo jestem też grafikiem, jestem muzykiem i grafikiem. Ona uczyła mnie ilustracji. Barbara Paciorek się nazywa, w świętej pamięci już nie żyje. I ona mi kontaktowała tutaj z pracowni plakatu z Krakowa, bo ja patrzyłam na katalog plakaty Polski kiedyś, ona nam pokazywała i po prostu byłam zachwycona i powiedziałam, że byłby fajny jechać rok, powiedz mi, po studia, że nauczyć tak. No i tak się zaczęło, że profesor Kunse, który jeszcze jest, jeszcze uczy w Krakowie w tej pracowni Ewa, plakatu, był w Meksyku i patrzył na mój portfolio i mówił, że mogę jechać. Ja też studiowałam śpiew w Meksyku i potem tak było, że postanowiłam też skończyć studia śpiewu w Krakowie i udało mi się też zdawać egzamin. No i tam skończyłam. Zaczynałam pracować w chórze tam w Krakowie, właśnie Polskiego Radia. Po studiach wokalnych tutaj w Krakowie wjechałam do Szwajcarii. Uczyłam się tam 6 lat muzyką barokową i muzyką starnowieczną. I jak ja skończyłam te studia, to decydowałam się, że biorę ślub i ja wracam do Polski, do Wrocławia. Miriam Mazalmach jest to pół Syryjka, pół Polka, która wyjechała z Syrii ze względu na wojnę toczącą się w Syrii. No przed tym wszystkim bardzo dobrze się żyło. Mieliśmy swoje mieszkanie, mąż miał swój zakład tapicerski. Później się zaczęło bardzo trudno. Urodziłam synka w 2012. Musiałam jechać z nim w noc na porodówkę. Ciemno było, bo nie było prądu u nas w dzielnicy. Ze strachem, czy nie, jakiś snajper nie będzie strzelał do nas. Moje mieszkanie też było na dwa fronty otoczone tak jakby punktem wojskowym, gdzie jeżeli na przykład światło było i ktoś ruszył firanką, to po prostu strzelali. Nic z niego, szczerze mówiąc, nie zostało z mieszkania. Ostatnim razem widziałam zdjęcia, bo znajomy nam wysłał, to już tylko po prostu zostały jakieś tam kawałki jeszcze tego, co tam były. Później było takie przychodzenie z miejsca na miejsce. F-16 latało, był ten strach taki wielki, że siedzieliśmy w kącie i czekaliśmy, czy to na nas, czy to nie. Mąż właściwie doszedł do tego, że już chyba warto, żebym wyjechała z synem, najpierw ja, po czym on nas dogoni. Wjechałam do Jordanii przez granicę, 2 dni później została granica zamknięta. No i czekałam na męża przez dosłownie 4 miesiące. To była naprawdę dość długa podróż, trzeba było dużo pieniędzy zapłacić dla przemytników, którzy po prostu przez te punkty wojskowe przemycą. Dotarł mąż, no był ten strach, że go nie wpuszczą. Gdzie jeszcze nie było. Mąż, no powiem, nie jest mu też łatwo. Spodobała mu się Polska, tak, oczywiście. Prawie miesiąc dopiero co chodzi na język polski, bo wcześniej od razu dostał pracę jako tapicer. Ty też będziesz później mówił po polsku, będziesz pisał. Będzie mama mówić szybko do nauki. Najstarszy mówi bardzo dobrze po polsku, bo on od razu poszedł do przedszkola, 2 miesiące po tym, jak przyjechaliśmy. Urodził się w wojnie, nie miał możliwości pójścia do przedszkola tam. Więc jednak ta rozłąka z mamą była trudna. No i ten środkowy też go sama zapisałam 2 miesiące, strasznie płakał, krzyczał. Mi się wydaje, że jednak kontakt z rówieśnikami i chodzenie do przedszkola tak dziecko bardziej otwiera. Teraz bardzo chętnie chodzi do przedszkola. Wstaje i pierwszy ten środkowy wyciąga buty, krzyczy, że chce kurtkę, że ten, więc się bardzo cieszę, że idzie im też dobrze po polsku. A w domu, w jakim języku mówicie? Ja do nich po polsku, może do nich po arabsku. Teraz mają też w przedszkolu angielski, więc troszeczkę mi ten starszy już miesza te wszystkie 3 języki razem. Zobaczymy, co tam dalej będzie. Ich heiße Marie und ich bin jetzt schon seit 3 Jahren. Jest Maria Duchra, która jest Niemką, ale od paru lat mieszka w Polsce z taką bardzo aktywną postacią i mocno wrośniętą już jak dla mnie we Wrocław. Byłam ciekawa wschodu Europy. Chciałam po maturze jeszcze dalej w sumie, ale się nie udało. I skoro Polska jest w Unii Europejskiej, tam jest mnóstwo programów, które właśnie umożliwiają bez doświadczenia, bez znajomości językowych gwarantować jakiś sensowny też pobyt. I pracowałam przez 1 rok w Warszawie w sanatorium z dzieciakami niepełnosprawnymi. I one mi uczyły ten język. Malowaliśmy, piłkarzyki. W większości one gadały bardzo dużo i potrzebowali uwagi i trochę wsparcia i trochę troski. Na początku chciałam tylko przez rok zobaczyć, co jest inaczej. Taki okres, że człowiek kończy maturę, tak wiekowo prawie dorosły, tak formalnie. To jest wysłanie takie personalne. Test, o ile naprawdę już jestem gotowa na samodzielne życie. Moim zdaniem zdałam. Ani razu nie myślałam o to, żeby to zerwać i skończyć ten okres. Wróciłam po tym roku do Niemiec, zaczynałam studia licencjackie w Saksonii. Miałam w tych studiach też taki silny fokus na Polskę, na historię, na język. Studiowałam europeistykę. Interesowała Panią polska historia? Nie ma jak bez historii być tutaj. Co tydzień jest jakiś pamiętamy tego, każda ulica jest pełen pamięci. I w ogóle nie powiem, że to jest źle, tylko że nie da unikać. I żeby to rozumieć, też na przykład obecną sytuację polsko-niemiecką, to no wiadomo, no bez pewnych tematów się nie da i jest jeszcze dużo punktów, które są bolesne dla Polaków i ja to rozumiem i też dobrze, że w niemieckich szkołach bardzo mocno widzę, że to jest centralnym elementem wiedzy historycznej w Niemczech. W Polsce jest podobno, no z innej perspektywy. Chciałam jeszcze dalej studiować i tutaj trafiłam na kierunek na Uniwersytet Wrocławskim, który mnie zaciekawił i studiowałam to tutaj przez 2 lata, dyplomacji europejskiej. Jak pisałam moją pracę magisterską po polsku, jakieś 150 stron, to się udało tylko przez właśnie wsparcie bliskich tutaj osób, Polaków i jestem bardzo wdzięczna. Ja bym chciała rozkazać też swoją historię. Mnie nazywa to Oksana. Oksana jest z kształcenia filozofką i właśnie przyjechała tutaj na swoje studia magisterskie z Ukrainy i tak została. Myśmy kilka razy rozmawiały, ale to, co nagrałam już docelowo, było taką krótką historią o tym, że mieszkała tutaj kilka lat, skończyła jej się praca, nagle stanęła przed sytuacją, w której zbudowała tu życie, ma przyjaciół, a tak naprawdę jej możliwość pozostania jest zagrożona. Przychodzi właśnie taka kryzysowa sytuacja. Myślę, że sobie wtedy tak uświadomiłam, że o, a co by było, jakbym musiała wyjechać stąd? To dla mnie by było trudne bardzo rozstanie się, bo już czułam, że to jest mój dom. Może to było też związane z tym, że ja się przeprowadziłam ze swoją rodziną, czyli z moim mężem i z dzieckiem. Moja córka poszła do przedszkola tutaj. Ja miałam jeszcze studia, mąż też chodzi do pracy. Wynajmowaliśmy mieszkanie. Jestem Ukrainką, ale kocham Polskę też. Ja mam tu mnóstwo przyjaciół, mnóstwo już wspomnień i to jest część mojego życia. Jeżeli człowiek żyje na czyjejś ziemi i jest taki trochę open-minded, tak? Trochę otwarty taki, no to wiadomo, że on przeniknie się tą kulturą. Rozdzielam te wszystkie bóle związane z polityką, jak na Ukrainie, tak i w Polsce, coś się podoba, coś się nie podoba. Ja mam takich przyjaciół, którzy dla mnie są jakby rodziną. To są Polacy? Większość oczywiście tutaj mam Polaków, wiadomo, ale mam też i z Ukrainy, i z innych państw, Francji, Kanady. To zależy, jaki jest człowiek. Dla mnie to jest najważniejsze, a nie skąd on pochodzi. Domofon wydawał mi się tym elementem, który w estetyce miasta pojawia się coraz częściej i raczej stanowi element, który ma cię powstrzymać przed wejściem do środka. I dopiero po przekonaniu kogoś, że jesteś osobą zaufaną, możesz wejść. W moim dzieciństwie domofon nie był elementem klatek schodowych i totalnie zmienił rzeczywistość na tę bardzo warunkową gościnność, którym musimy kogoś do siebie przekonać. Mogłaby nas pani wpuścić? To jest to prawda, co pani mówi? Proszę przyjść na dół i się popatrzeć na nas, że jesteśmy niegroźne. Od nas zależy, jak się czujemy z drugą osobą, która zupełnie z innego kręgu kulturowego jest i że jak szukamy, to znajdziemy sposób na porozumienie. Czasem wiadomo, to jest bardzo trudne, jak się nie ma żadnego języka wspólnego, ale to jest warte tego, bo w gruncie rzeczy mało kto ma tą możliwość, żeby zwiedzić cały świat i poznać dużą część ludzkości. Możemy się wzbogacać tym, że oni właśnie przebywają w naszym środowisku czy w naszym mieście, żeby nie myśleć o sobie, że jesteś w centrum wszechświata. Że to jest nieprawda, że każdy ma swoje centrum wszechświata i czasem warto nawet przesunąć punkt odniesienia po to, żeby dostać więcej. Tak, słucham? Halo. Domofony. Kolejna bariera w naszym społecznym życiu. To był reportaż Magdy Skawińskiej właśnie pod tytułem Domofon. W studiu już jest Anna Zaleśna-Sewera. Informacje w skrócie. Przedstawiciel OBWE o nowelizacji ustawy o IPN-ie powinna zostać odrzucona. Historia jest materią dla niezależnych badań akademickich i wolnej debaty, a nie decyzji wymiaru sprawiedliwości, oznajmił przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Harlem Désir. Mam poważne zastrzeżenia do tej ustawy, która karze za wypowiedzi dotyczące materii historycznej, podkreślił w komunikacie zamieszczonym na stronach OBWE. Wcześniej do przeprowadzenia ponownej analizy ustawy o IPN-ie wezwał Departament Stanu USA. Za półtorej godziny jest planowane oświadczenie premiera. Dziś Mateusz Morawiecki powołał zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, na którego czele stanął wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, pytana o to, kiedy ruszą prace zespołu, powiedziała, że polska strona jest gotowa do jak najszybszego rozpoczęcia tych prac. Zależy nam, aby nie było zwłoki w tak ważnym temacie. Ale konkretnej daty nie podała. Senat dziś o 2:00 zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o IPN-ie, która wprowadza m.in. kary grzywny lub 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta. Burmistrz Pułtuska tymczasowo aresztowany. Według śledczych miał przyjąć łapówkę. Zatrzymania samorządowca oraz 7 innych osób miały związek ze sprawą korupcyjną przy przetargach budowlanych. Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zarzuty 3 osobom, burmistrzowi Pułtuska oraz 2 przedsiębiorcom i skierowało do sądu wnioski o tymczasowe areszty. Minister środowiska chce powołać zespół do sprawy Puszczy Białowieskiej. Zamierzam powołać zespół ekspercki, który nakreśli długofalowy plan dla Puszczy Białowieskiej, zapowiedział Henryk Kowalczyk. Dodał, że będzie się konsultował w tej sprawie z ekologami, leśnikami i lokalną społecznością. A więcej informacji w Trójce już o 19:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład ćwiartka z kurczaka, jedyne 3,69 za kilogram. A ser gouda włoszczowa 100 gramów tylko złoty 49. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego, serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do godziny 19. Mamy bogaty program, bo teraz piosenka dnia, zespół Varieté i Foliowe Worki, a jest już w studio Henryk Sytner, czyli za chwilę pojedziemy na narty. Wspominać to tak jak umierać. To nasza piosenka dnia, zespół Varieté i Foliowe Worki. A teraz zgodnie z tym, o czym Państwu mówiłem przed kilkoma minutami, poszusujemy. Henryk Sytner zjawił się bardzo punktualnie w ładnej niebieskiej sportowej kurtce, tak jakbyś za chwilę mógł wyjść na stok. No mógłbym rzeczywiście, gdyby było wszędzie dużo śniegu. Na razie mówimy o opadach na południu Polski, ale nawet tam, gdzie nie ma tych opadów, pojeździć na nartach można. I teraz, żeby nie być gołosłownym, w rejonie tatrzańskim na Kasprowym Gąsienicowa i Goryczkowa dla narciarzy. Można przez Goryczkowo oczywiście zjechać do Kuźnic, ponad metr śniegu, a w samym Zakopanym bez zmian Szymoszkowa, Nosal, Halenda, Gubałówka. Wszędzie ta pokrywa też koło metra i też wszędzie dobre warunki do szusowania. A w rejonie Zakopanego Białka Tatrzańska też dobre warunki, między innymi na Kotelnicy. Bukowina to między innymi Rusiński Wierch, około metra śniegu. A jeszcze gdzie można poszaleć na nartach? Witów, Małe Ciche, Jurgów. Wszędzie bardzo dobre warunki narciarskie. Teraz Podhale. Najbardziej znana stacja narciarska tego rejonu. Kluszkowce od 60 do 80 cm pokrywa. W Niedzicy na Polanie Sosny od 40 do 50. Kasina. Wielka miejscowość Justyny Kowalczyk na Śnieżnicy 40 cm, Kamionna Laskowa do 60, Szczawnica Palenica od 40 do 70. W Krynicy możemy poszaleć na Jaworzynie pod gondolą. Cała trasa przejezdna pokrywa około 65 cm, na Słotwinach 40, w dwóch dolinach Szawnik i Wierchomla podobna. Pokrywa także warunki narciarskie zupełnie nieźle. W Beskidach, kto się wybierze do Szczyrku, może zjechać ze Skrzycznego, ale tylko do Jaworzyny. Pokrywa około 35 cm. Gdzie jeszcze? Wisła. Tutaj jest dużo możliwości szusowania. Nowa Osada 40, Soszów 50, Cienków 60, Kiczera 40. Można również poszaleć na deskach w Ustroniu na Czantorii 40 cm, w Fistebnej na Zagroniu i Złotym Groniu, w Brennej Leśnicy, w Zawoi na Czatorzy i Mosornym Groniu, a w Korbielowie na Pilsku. No i Karkonosze w Karpaczu od 35 do 85 cm w Białym Jarze, dobre warunki do szosowania, a w Szklarskiej można pojeździć na Puchatku, Śnieżynce, na Hali Szczynickiej i Świątecznym Kamieniu, pokrywa od 20 cm do metra. I jeszcze tylko Kotlina Kłodzka, Zieleniec, wszystkie wyciągi czynne, 50 do 80 cm śniegu. Również, jak nam powiedział mi dyżurny ratownik GoPro, dobre warunki do szusowania i na Czarnej Górze od 40 do 70 cm. I jeszcze, wspomniałem już dwa tygodnie temu, można pojeździć nie tylko w górach, bo na przykład w Kurzętniku koło Brodnicy, a jeszcze ściślej koło Nowego Miasta Lubawskiego, również niezłe warunki narciarskie i można sobie poszaleć na deskach. Bardzo Ci dziękuję, Henryku. Dodam, że zbliża się termin naszego spotkania ze słuchaczami w Szklarskiej Porębie. To już niebawem festiwal Trójka Górom. 15, 16, 17 dzień lutego. Tam mamy przygotowane spotkania z naszymi słuchaczami, zaproszonych gości wielu, tak więc myślę, że będzie nam tam przyjemnie spotkać się z Państwem. Między, ale między innymi na Teskach może. No to i oczywiście nie wyobrażam sobie, żebyśmy na Puchatku się nie pokazali. 20 minut pozostaje do godziny 19. Już niebawem Patrycjusz Wyżga i bardzo ważny projekt. Natomiast wcześniej The War on Drugs i Czerwone Oczy. Jest prawie 18:44. Bardzo ważny projekt. W studiu Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Za chwilę sporo pomówimy o programie Rodzina 500+, ale najpierw, jeśli pan pozwoli, Stany Zjednoczone. Jest z nami także Marek Wałkuski, prosto z Waszyngtonu. Dobry wieczór, Witam Marku. Witam serdecznie. Porozmawiamy o tym, że to po pierwsze wczoraj wieczorem spotkanie Amerykańskiego Banku Centralnego, Federalnej Rezerwy, jak mówimy. Po pierwsze, powiedz proszę, jaka decyzja, jakie to ma znaczenie dla amerykańskiej gospodarki? decyzja jest taka, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zostały pozostawione na dotychczasowym poziomie, czyli między 1,25 do 1,5% średnioterminowe stopy procentowe, co oznacza, że nie ma zmiany, jeśli chodzi o przewidywania ekonomistów i zapowiedzi Zarządu Rezerwy Federalnej. Temu utrzymaniu stóp procentowych towarzyszył komunikat, z którego wynika, że amerykański bank centralny uważa, że sytuacja gospodarcza kraju jest dobra, że niskie bezrobocie, że będzie utrzymywał się wzrost gospodarczy, no i że będzie trochę rosła inflacja. Zarząd Rezerwy Federalnej stwierdził, że ona wzrośnie do mniej więcej 2%, mniej więcej na tym poziomie, czyli o 0,3% więcej niż obecnie się ustabilizuje. A powiedz proszę, to są z punktu widzenia naszego kraju, Polski, Warszawy. Pytamy z Warszawy przecież, wysyłamy to pytanie do Waszyngtonu. To są informacje, którymi powinniśmy się interesować? To są takie informacje, które wpływają w jakiś sposób na globalną gospodarkę? Przecież ta amerykańska wciąż największą jest, prawda? No one wpływają, oczywiście nie w dramatyczny sposób, szczególnie w momencie, w którym dowiadujemy się, że wielkich zmian nie będzie, no ale wiemy, że będą 3 podwyżki stóp procentowych, czy prawdopodobnie 3 podwyżki stóp procentowych, to też z tego wczorajszego komunikatu wynika, co oznacza, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą wyższe, ale nie będą dochodziły do tego poziomu prawdopodobnie 4%, o których mówiło się jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, że do takiego poziomu, że to jest taki normalny, standardowy poziom amerykańskich stóp procentowych, co oznacza, że ten mechanizm napędzania amerykańskiej gospodarki poprzez stosunkowo, podkreślam, stosunkowo niskie stopy procentowe będzie prawdopodobnie kontynuowany. A w krótkiej perspektywie, no to wiemy, że kolejna podwyżka stóp procentowych będzie najprawdopodobniej w marcu, tego spodziewa się rynek, no i że będą dwie kolejne. To znaczy, że cena pieniądza w Stanach Zjednoczonych będzie wyższa. No ale radykalnej zmiany, tak jak mówię, radykalnej zmiany wstrząsów, jakich jeśli chodzi o politykę monetarną Stanów Zjednoczonych spodziewać się w najbliższym czasie nie powinniśmy. To było interesujące spotkanie, interesujące posiedzenie tego Komitetu Federalnej Rezerwy, między innymi dlatego, czy być może przede wszystkim dlatego, że po raz ostatni jako przewodnicząca, jako szefowa Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych prowadziła je pani Janet Yellen. Jeszcze do niedawna mówiło się, jedna z najbardziej wpływowych kobiet na świecie odchodzi. Właśnie, w jakiej kondycji zostawi amerykańską gospodarkę? Jakie znaczenie ma to, że na tym kluczowym dla amerykańskiej gospodarki, dla globalnej także, w fotelu zachodzi zmiana? No, to, że ta zmiana zachodzi, to jest dosyć nietypowe, dlatego że zwykle szefom Zarządu Rezerwy Federalnej pozwalano pozostać na drugą kadencję. Prezydent Donald Trump zdecydował, że zmieni szefa Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych i za kilka dni to stanowisko obejmie Jerome Powell. Ale co ciekawe, ani Biały Dom, ani prezydent Trump krytycznie nie ocenia tego, co dokonała Janet Yellen na tym stanowisku. Ma ona bardzo dobre opinie, jeśli chodzi o ekspertów, o ekonomistów. To, co pozostawia po sobie, to zmianę sposobu myślenia o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych. To, o czym wspominałem, że jeszcze niedawno uważano, że poziom 4% to jest taki naturalny poziom dla gospodarki i po tym bardzo tanim pieniądzu, kiedy stopy procentowe, niskie stopy procentowe, czy zerowe stopy procentowe miały wspierać amerykański wzrost gospodarczy, że one wrócą właśnie do 4%. Janet Yellen zmieniła myślenie amerykańskiego banku centralnego, zarządu amerykańskiego banku centralnego w tej sprawie. W tej chwili uważa się, że te stopy nie muszą wzrosnąć aż do 4%, że poziom 2-3%, takie balansowanie trochę między napędzaniem amerykańskiej gospodarki, a utrzymaniem stosunkowo niskiej inflacji, to nie musi być właśnie ten poziom 4%, co znaczy, że bank centralny może trochę bardziej aktywną rolę w stymulowaniu amerykańskiej gospodarki pełnić. No i na to patrzą także banki centralne na całym świecie i reagują i podobnie zaczynają się zachowywać między innymi Europejski Bank Centralny czy banki centralne w innych krajach. Także to jest spuścizna, którą pozostawia po sobie Janet Yellen i tak jak mówię, bardzo dobre oceny ekspertów i także pochwałę Białego Domu, mimo że nastąpi zmiana na stanowisku szefa amerykańskiego banku centralnego. Będziemy przyglądać się, jaką politykę będzie prowadził jej następca Marek Wałkuski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Korespondencja z Waszyngtonu. Do usłyszenia. Teraz o programie 500+. W studiu Bartosz Marczuk. Witam ponownie, panie ministrze. Raz jeszcze witam. Czytamy w międzynarodowej prasie, na przykład The Economist pisze tak o programie Rodzina 500+. Odmienił polskie państwo opiekuńcze. Jak wskazano w artykule, dzięki programowi nad Wisłą radykalnie spadł wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci. Wygląda nieźle, jak dobra promocja tego programu, być może nawet jak reklama, ale ja pamiętam, przecież nie o to chodziło w programie 500+. Chodziło o efekt demograficzny. To zapytam na początku o to właśnie, czy ten udało się osiągnąć. Znaczy, jak przypomnimy sobie to, o czym mówiła pani, moja szefowa, pani minister Elżbieta Rafalska, dokładnie w lutym 2016 roku prezentując program, to mówiła dokładnie o trzech równorzędnych celach, czyli pierwszy, drugi i trzeci, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych Polaków, wyższy wskaźnik dzietności i inwestycja w rodzinę, coś co ekonomiści, jesteśmy w audycji ekonomicznej, nazywa się inwestycja w kapitał ludzki. I to były trzy równorzędne, od samego początku przez nas artykułowane cele programu Rodzina 500+. I co udało się przede wszystkim osiągnąć? Bo wiem o tym, że jakieś efekty demograficzne przy okazji także da się zaobserwować, tak? Znaczy, jeżeli przyglądniemy się tym trzem podstawowym efektom, to dwa już obserwujemy, że udało się zrealizować. Czyli tak jak pan wspomniał, o czym pisze The Economist, to jest redukcja ubóstwa wśród najmłodszych Polaków. Można szacować, że ta redukcja ubóstwa za rok 2017, nie mamy jeszcze pełnych danych, ale ona w stosunku do 2015 roku, kiedy programu nie było, wyniosło około 80%, czyli to jest wynik fenomenalny. Ja przypomnę, że do roku 2015 w Polsce mieliśmy około 800 tysięcy dzieci, które żyły poniżej minimum egzystencji, czyli poniżej takiego progu, który nie pozwala na zaspokojenie podstawowych biologicznych potrzeb. To był wielki wstyd III Rzeczpospolitej i ja ogromnie się cieszę, że ten problem udało się rozwiązać. Dążymy oczywiście do tego, żeby, no najlepiej byłoby, żeby w ogóle nie było tych biednych dzieci. Drugi cel, czyli inwestycja w rodzinę, inwestycja w kapitał ludzki, tak jak wspomniałem, no tutaj Polacy są, świetnie wydają te pieniądze, to widać, słychać, nie mamy marnotrawstwa, nie mamy tego, przed czym ostrzegali nas oponenci tego programu, że Polacy to przepiją, że nie dojrzali, że nie można dać im pieniędzy. Inwestują w rodzinę, w edukację, w turystykę z dziećmi, w zdrowie tych dzieci, no i oczywiście z oczywistych względów również w te podstawowe dobra. I podstawowe dobra jak odzież czy obuwie. No i wreszcie dochodzimy do tego trzeciego celu, jak rozumiem tego celu, który jest najbardziej eksploatowany, czyli demografii. No właśnie, i co z tą demografią udało się osiągnąć? Czy widać jakieś efekty, czy już można, bo w skali demograficznej to niewiele czasu minęło od momentu wprowadzenia tego programu, czy tutaj jakiś efekt da się obserwować? Czy tych dzieci w Polsce jest, mówiąc krótko, po prostu więcej? No mamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 rok i mamy tutaj odczyt 403 tysięcy urodzeń. To jest o dobrze ponad 20 tysięcy więcej niż w roku 2016, ale co ważne, jeżeli spoglądamy na to, co GUS prognozował jeszcze nie tak dawno, bo w 2014 roku, mówiąc właśnie o roku 2017. Co mówił w tym momencie GUS? Mówił tak. W roku 2017 w Polsce przyjdzie na świat 346 tysięcy dzieci. Czyli jeżeli porównamy to do tego wyniku, który jest realnie, czyli 403 tysiące, no to widzimy, że ta różnica jest rzeczywiście imponująca i trudno odmawiać programowi 500+ wpływu na rzeczywiście na tę liczbę urodzeń, choć oczywiście no, trzeba zastrzegać, że również, bo w Polsce jest to szczególnie istotne, wpływ na to ma bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące płace i takie w ogóle generalnie poczucie Polaków, takie większe poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. No tak, to prawda, ale to bardzo często jest tak, pan to doskonale wie, wcześniej także śledząc cykle ekonomiczne, że to po prostu jest odpowiedni moment w koniunkturze, prawda? Polacy lepiej zarabiają dlatego, że na przykład gospodarka światowa lepiej się rozwija, dlatego że rozwija się świetnie na przykład gospodarka naszych najważniejszych partnerów handlowych, strefy euro, Niemiec, nasze fabryki więcej produkują, mogą sobie pozwolić na podwyżkę pensji i szczerze mówiąc z polityką to nie ma wiele wspólnego. Znaczy, ja nie będę tutaj spierał się o to, czy to ma coś wspólnego z polityką, czy nie ma. Ja odnotowuję to, że w Polsce koreluje wskaźnik dzietności z wskaźnikiem bezrobocia i widzimy to po prostu w ostatnich latach. latach, że im wyższy jest wskaźnik bezrobocia, tym niższy wskaźnik dzietności i odwrotnie. No, mamy w tej chwili fantastyczną sytuację na rynku pracy. Rzeczywiście to jest sytuacja najlepsza po 89 roku i to też wpływa oczywiście na decyzję Polaków o posiadaniu potomstwa. Natomiast program 500+ z oczywistych względów odpowiada na te lęki i te obawy, które Polacy wielokrotnie w badaniach wymieniają, bo my w naszym demograficznym nieszczęściu mamy jedno wielkie szczęście. Otóż brzmi ono tak, że Polacy mówią co do zasady, chcemy mieć o wiele więcej dzieci niż mamy. To mówią nam w badaniach. Mamy nieco ponad jedno dziecko statystycznie, a mówimy, że chcemy mieć dwoje co do zasady bądź więcej. I jak pytamy w badaniach Polaków, dlaczego nie realizujecie tych swoich marzeń o dzieciach, to oni nam mówią, od razu wymieniają nam 4-5 głównych powodów, mówią, boimy się o swoją ekonomiczną przyszłość. I dlatego program 500+ idealnie wpasowuje się w redukcję tych lęków. I co ważne, też co GUS zauważył w roku 2017, co też jest dowodem na to, o czym mówię, GUS w swoim raporcie pisze tak. Wzrosła liczba rodzących się dzieci drugich, trzecich i kolejnych. I to jest niezwykle istotne, ponieważ właśnie dokładnie program 500+ jest tak skalibrowany, że od drugiego dziecka nie ma już tego kryterium dochodowego. To jest niezwykle istotne z punktu widzenia tak naprawdę właśnie wyzwania demograficznego w Polsce. Wyzwaniem demograficznym numer jeden w Polsce jest zmienić dominujący model rodziny, która jest w tej chwili. 53% rodzin, które wychowują dzieci, ma tylko jedno dziecko. Staliśmy się krajem jedynaków, co nie jest może powszechnie znane, ale tak jest. Ten model 2+2 bądź więcej. I on, ten model być może się rzeczywiście zmieni, jeśli rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważa, Polacy będą się ekonomicznie czuli pewni, ale mam wrażenie, że być może pewniejsi czuliby się wtedy, gdyby na przykład mieli świadomość, że szybko mogą wrócić do pracy, bo jest dostatecznie duża liczba żłobków, by to dziecko mogło pójść, prawda? Zgoda. I tutaj robimy rzeczywiście... Nie dostaną gotówkę na Nie, trzeba robić jedno i drugie. Nie, trzeba, panie redaktorze, trzeba robić jedno i drugie. Znaczy, jak my wyjedziemy poza kawałek poza Warszawę, to po prostu umówmy się. I teraz wracamy tutaj do tej biedy dzieci. Polacy często nie mieli co włożyć do garnka po prostu dzieciom. I to trzeba po prostu sobie uczciwie powiedzieć. I teraz ja oczywiście się zgadzam z panem, że... Ale zgadzam się o tyle, że trzeba też tworzyć te miejsca właśnie opieki. I my tu robimy też chyba najwięcej po 89 roku. Program Maluch Plus, 3 razy więcej pieniędzy, z kwota ze 150 milionów zwiększona do 450 milionów właśnie na opiekę nad najmłodszym dzieckiem. Nowelizacja, która weszła w życie od stycznia tego roku, która uelastycznia zasady prowadzenia i zakładania tych placówek. I po prostu idziemy bardzo szybko z tą liczbą tych miejsc. Natomiast oczywiście nie można stawiać, i tutaj się nie zgadzam z panem redaktorem, alternatywy. To znaczy, to nie jest tak, że albo to, albo to, bo jak widać, można robić i jedno, i drugie. I my dokładnie i jedno, i drugie robimy. Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję serdecznie. Patrycjusz Weźga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I zestaw wybranych produktów Beko z rabatem do 400 zł. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 2018 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm.